Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Jó napot és kellemes délutánt kívánok, illetve akiknek szabad mondani, szervusztok! Már is jó hírrel szolgálhatok a Modem Idők hallgatóinak. Az első adásunk sikere alapján szeptembertől rendszeresen két hetente jelentkezik műsorunk a Mágnes hang folyóiratában. Önök természetesen ma is a világhálózatok és a multimédia érdekes világába léphetnek be, ha kedvük tartja. Mindehhez jó szörfölést kíván Szilágyi Árpád! Néhány címszó a Modem Idők első feléből. Amit a tüzes vízről tudni lehet, avagy borkatalógus CD lemezen. Egy időben a slukkolással egy levegőt hallani is lehet, amint a levegőt rászívja. Hol van az interneten magyar információ? A megoldás az internetindex. Habár rengeteg dolog hozzáférhető, tehát a Shakespeare összes művei, a Biblia angolul, a Playboy legcsinosabb hölgyeinek a képei, ebben nehéz megtalálni, ha az ember keres valamit. Ezután kapcsoljuk az egész világot, bekapcsolódhatunk a magyar virtuális kerekasztalba. Párbaj nevű játékunkon pedig CD-romot nyerhetnek. Tartsanak velünk! Természetesen ma is a True Unlimited felvételével az Info Super Highway-jel kezdünk. Játékos hallgatóink nem sokára a két korlátlan lehetőséget kínáló csatorna, a telefon és az információs szuperstráda segítségével mérhetik össze képességeiket. A CompuServe-ös játékosoknak be kell lépniük az Európai Fórumba. Aki pedig telefonon szeretne játszani, az tárcsázza a 138-86-66-os számot. Két játékos egymással versenyez majd CD-ért. A másik izgalmasnak ígérkező kezdeményezésünkben a virtuális kerekasztal beszélgetésen a külföldön élő magyarokkal beszélgetünk, akiktől önök is kérdezhetnek bármit. Még egyszer a telefonszámunk 138-86-66. A Modem Idők adásideje alatt érkező elektronikus levelekre válaszolunk bármilyen témában. Címünk 74774.2440@kukac.compuserve.com. Egyébként a rádióságban is megtalálható a címünk. Találós kérdéssel fordulok már is stúdiónk vendégeihez. Kelemen Gábor az ABCD interaktív magazin, és Dombi Gábor a Népszabadság újságírója ül mellettem. Mi az? Már az ókori egyiptomiak is készítették, a fogyasztásának művészetéről azonban csak a középkor óta beszélhetünk. Na, szerintetek? Sör. Kommunikáció. Majdnem, mondjuk a... Információ. Igen, igen. Dombi Gábor kicsit közelebb állt hozzá, még egy kis segítség, hogy alkohol tartalma ellenére sokan egészségesnek tartják. Mi lehet az? Na segítek, ez a bor. Elkészült ugyanis a Borkalauz című CD-rom, amelyen a világ legfontosabb borairól kapunk áttekintést. Emellett Oz Clark bemutatja számunkra a borkultúra legfontosabb összetevőit. Lelkes Ágnes ezért kérte meg Durhan Miklóst, a Microsoft hazai szakértőjét, hogy mutassák be a lemezt. Velük tartott Malatinszky Csaba borszakértő is, aki magával vitt egy üveg bort. Amikor elindítjuk ezt a borkalauzt, akkor négy fajta irányba tudunk elindulni. Az első kategória az azzal foglalkozik, hogy hogyan kóstoljuk a bort. A következő az azt a hangzatos címet viseli, hogy mindent, amit a borról tudni kell. Itt található többek között például az, hogy hogyan ültessük el a tőkéket, hogyan gondozzuk a szőlőt a szüretig, a szüret után hogyan dolgozzuk fel a szőlőszemeket borrá. A harmadik kategória az egy világtérkép. Megnézhetjük azt, hogy milyen bortermővidékek vannak, és honnan milyen minőségi borok vannak. És a negyedik az egy szokványos enciklopédiához mérten A-tól Z-ig tartalmazza gyakorlatilag az összes szócikket ezen a CD-n. Hi, I'm Oz Clark. Welcome to the Microsoft Wine Guide. Éppen a képernyőn a nyitóképet látjuk. Négy lépcsőre bontja ő fel a borkóstolás művészetet, a színét vizsgálja meg, utána az illatát, az ízét, és a negyedik lépésben mindezeket a tényezőket értékeli, összefoglalja. Az első illatpróba mindig mozgatás nélkül történik, tehát nem mozgatjuk meg a bort a pohárban, hanem csak egy illatmintát veszünk állva. Azt nézzük meg, hogy Oz Clark hogyan vélekedik arról, hogy hogyan kell megszagolni a borokat, akkor a következőt halljuk. Az órunkhoz emelve a poharat, mélyen bele kell nyomni az orrát az embernek a pohárba, és ezeknek a poharaknak a kiképzése olyan, hogy mint egy kémény kivezeti a szűkülő száj, és koncentrálja ezeket az aromákat. Egy borszakértő, hogyha a pincér kihozza a bort és tölt neki, akkor nem is kell, hogy megkóstolja ahhoz, hogy elfogadja, elég, hogyha beleszagol a pohárba? Én azt mondom, meg kell kóstolni. Természetesen a legfeltűnőbb és a legdurvább hibák azok már az illatmintavételnél kiderülhetnek, de azért meg kell azt kóstolni. Nézzük meg, hogy ő hogy kóstolja, jó? Azt látjuk, hogy töblögeti a szájában a bort. I want to show you the glittering showcase of wines the world contains today. Amikor ezt a pontosan kimért kortyot, ami kb. Olyan 2-3 centiliter között van, az ember a szájába veszi egy időben a slukkolással egy levegőt, hallani is lehet, amint a levegőt rászívja. Így kóstolják a bort, így is isszák, ha én elmegyek vacsorázni, akkor én minden egyes kortyot, ha igazán élvezni akarom a bort, így fogyasztok? Igen. Mi most milyen bort fogunk inni? Egy villányi vörös bort, amivel némi részem a készítésében. Egy bordói stílusú Cabernet Sauvignon és Merlot házasítás. Magyarországon ez 2-3 évvel ezelőtt még nem létezett. Megtalálhatjuk mi ezt a bort ezen a CD-n? Több ezer minőségi bort tartalmaz ez a CD. Megnéztem, hogy a CD-n hány olyan borfajta, vagy hány olyan szócikk szerepel, amiben szerepel az a szó, hogy Sauvignon. Ilyenből talált 484-et, és hogyha ezt a keresést szűkítjük majd a bornak a más jellemzőjével, akkor majd meglátjuk, hogy esetleg megtaláljuk ezt a bort. De hogyha én jól értettem, ez egy kis mennyiségben készült. Ez kizárólag, hogy egy ilyen kifejezetten piaci irányultságú CD-n szerepeljen. Ennek a teljes produktuma 92-ben 4000 palack volt, úgyhogy nem igazán piaci mennyiség. Vannak ezek a jó 2-3-4-5-6 ezer forintos, nehéz, több kilós kézi könyvek tele szép fényképekről, akár földrajzi, akár történelmi témájúak. És gyakorlatilag ez is egy ilyen boraalbum, csak nem nyomtatott formában van, hanem elektronikus formában van, aminek az az előnye, hogy a szöveges és képi információkat föl tudja az ember még dúsítani hanganyaggal és videókkal. Lehet, hogy egy bizonyos fogást, azt nagyon nehéz elmagyarázni szövegben. De hogyha az ember lát egy videót róla, hogy na így kell csinálni, akkor lehet, hogy sokkal gyorsabban megérti. Mi lehet ilyen fogás? Mondjuk milyen borokat, milyen poharakba illik tölteni. Mindig szükség van valakire, aki úgymond fogja az ember kezét és vezeti a dologban, elmagyarázza az érzeteket és a különbségeket, felállítja és kialakítja magát az értékrendet. Abban segít, hogy fel tudjam mérni, hogy abból rengeteg fajta borból, ami készül és készült, melyek azok, amik minőségi borok, megfelelő borokhoz megfelelő ételeket tudjak választani. Gyakorlatilag a világ minden tájáról vannak ebben borok, kb. 10-20 féle magyar borról is tartalmaz információt, de főként azért a nagy nemzetközi bortermővidékekre koncentrál. mint ahogy a Modem Idők eddigi első adásában is, itt van most is velünk a számítógép a stúdióban, és ezen keresztül már kibontakozott egy vita arról, hogy nem teljesen pontosan mondtam az elején a találós kérdést, nem csak a számítógépen, hanem itt a stúdióban is. Hiszen Dombi Gábor kollégám azt mondta, hogy igazából sört készítettek az egyiptomiak először. Emlékeim, illetve olvasmány élményében mindenképpen az árpasört szívószállal szívták, egy szopókával a konárból. Péter, te pedig itt beszélgettél valakivel a hálózaton. Rengeteg emberrel beszélgettek, például azt kérdezték, hogy dugóhúzót is adtak el, mert mondtam, hogy csak kérni kellett. A hálózatra későbbiekben még visszatérünk, azonban az biztosnak tűnik, hogy rengeteg hasonló enciklopédikus lemez található mostanában. A jövőben ezek szerint lecserélhetjük a könyveket CD-lemezre? Kelemen Gábor. Hát, hogyha nagy adatbázisokat akarunk használni, szóval ilyen lexikonszerű dolgokat és enciklopédiákat érdemesebb CD-n tárolni, mert olcsó, könnyebb, és hát ne felejtsük, hogy nem írtja az erdőt, mint a papír. Nem sokára még a műsorban szó lesz egy CD-lemezről, azonban néhány perc múlva indul párbaj játékunk. A telefonszámunk 138-86-66. Játékosaink, hogyha minden igaz, már készen állnak az elektronikus párbajra. A vonalban telefonos típusunk, üdvözlöm, Szilárd Járpád vagyok. Jó napot kívánok, Gábor Ábel vagyok. Gábor? Gábor Ábel. Gábor Ábel, üdvözlöm, milyen szép neve van. Az ön ellenfele a számítógépen fog párbajozni, a segédje pedig Váradi Péter lesz. Péter, ki a játékos? Szilárd Ufer. Ufer, neki is sok szerencsét kívánunk, illetve Ábelnek is. És hogyha minden készen áll, akkor kezdjük a játékot. Egyébként a menet ennek nagyon egyszerű. Mindketten ugyanazt a három kérdést kapják meg, és aki több kérdést válaszol meg helyesen, az nyeri meg a mai Modem Idők első nyeremény CD-jét. Remélem, kiegyenlített lesz a játék. Ábel, milyen érdeklődésű? Hát számítógépek iránt érdeklődöm elsősorban. Tájékozott ebben a témakörben? Hát remélem. Na, majd meglátjuk. Péter, megkérdeznéd, hogy Szilárd mennyire tájékozott a számítógépek területén? Már is írom. Megvárjuk, amíg Szilárd erre megírja a válaszát. Egyébként addig elmondom, hogy ha a három kérdés nem dönti el a versenyt, akkor addig tesszük fel a kérdéseket, amíg egyikük nem győzedelmeskedik. És miután a számítógépes hallgatónk külföldi és hangban nem tudja követni az adást, ezért mindig először a telefonos hallgatónk, tehát ön Ábel fog válaszolni először. Kérem neked majd, hogy röviden válaszoljanak. Itt az első kérdésünk, Ábel, figyeljem. Igen. Hogy hívják a számítógép központi egységét? Rettenetesen nehéz kérdés. Hát CPU, processzor. központi egység. Na, hogyha ha ilyen pontosan tudja, akkor ez a CPU, ez mit takar pontosan? Ez már kevésbé megy, ugye? Nem tudom, igen. Jó, a processzor viszont helyes, tehát ezt elfogadjuk mindenképpen. Péter, a játékosunk hol tart éppen? Közben játékost váltottunk, Gábor Poca a játékos, és azonnal választott a CPU, és azt is kiütve, hogy Central Processing Unit, tehát nagyon ennek a rövidítése. Akkor viszont egy-egy az állás eddig. A Szilárddal mi történt közben a hálózaton? Ön kérdeztem tőle, hogy akar-e játszani, és most már nem válaszolt, korábban még azt írta, hogy szeretne játszani. Akkor menjünk tovább, itt van a második kérdés, tehát eddig egy-egy a játékállása, tehát Póca Gábor és Gábor Ábel között. A második kérdés, mit jelent az, hogy interaktív? Ábel? Hát lényegében azt, hogy a felhasználó irányíthatja a program futását, tehát beleszólhat a program futásába. Közben itt szakértőinkre is nézek. Ez egy jó megoldás? Úgy tűnik, igen. Ez egy jó megoldás. A Gábor mit mond erre a hálózaton keresztül? A program futása közben lehet beavatkozni. Pontosan ezt írta. Akkor még változatlanul döntetlen az állás. Mindkettőjük jól válaszoltak. A harmadik kérdés, mire jó a számítógéphez használt egér? Szintén nagyon bonyolult kérdés. Hát az egér segítségével lehet a különböző grafikus, a képernyőn megjelenő grafikus vagy nem grafikus elemeket kiválasztani. Végül is kijelölő egység. Azt hiszem, hogy kicsit nehezebb kérdéseket kellett volna összeállítani, de majd mindjárt meglátjuk, hogy ha döntetlen marad, akkor még kicsit bekeményítünk. Közben a Gábor válaszolt a képernyőn való pozícionálására, ennyit írt. Akkor azt hiszem, hogy eddig döntetlen. Na nézzük a tartalék kérdéseket. Mi az a World Wide Web? Ábel. Az interneten különböző adatbázis böngésző lehetőség, tehát különböző adatbázisokat lehet elérni a segítségével az interneten. Azt hiszem ebben Kelmen Gábor tájékozottabb, mint én. Azt hiszem, hogy ez megfelelő. Mondhatnánk protokollnak is, egy sajátos lekérdezési protokoll. A Gábor közben válaszolt, azt mondja, hogy ez egy internet szolgáltatás a World Wide Web. Az is igaz. Elfogadjuk? Igen. Elfogadjuk. Jó, akkor még egy kérdésem van, és hogyha ezután is döntetlen, akkor mind a ketten nyernek. Mondjanak minél több grafikus operációs rendszert. Na ez aztán már tényleg bonyolultan hangzik. Hát az OS2, a Windows, a Macintosh operációs rendszere. Ami? Nem tudom. X-Windows. Gábor közben válaszolgat, mondhatom közben igen, azt? Igen. Azt írt, hogy a Motif felület, OS 2, Windows. Én ezt nem ismerem, ezt a Motifot. És Windows for Workgroup. Uh-huh. Kellemen Gábor, a tanácsodat. Windows for Workgroup külön számít? Vagyisztem, hogy akkor mondhatnám a Windows NT-t is. Ez megjelent a Gábornál sokat. Is, igen. Én Kelemen Gábor tanácsát kérném, hogy hogyan döntsünk most ebben a játékban. Ez a motív felület, ez nagyon mély tudásról árulkodik, akit a hálózaton válaszolt, hogy én őt javaslom győztesnek. Akkor ez esetben most a hálózati játékosunk nyert ebben a fordulóban, de semmi gond, hiszen a műsor vége felé még lesz egy forduló, úgyhogy Ábel, hogyha még itt lesz a műsorunk mellett, akkor még megpróbálhat egy fordulóban részt venni, és akkor játszhat ismét a számítógépes játékunkban. Köszönöm szépen a hívását, és gratulálunk Póca Gábornak. Viszonthallásra. Napjaink nagy divatja az internet, és azon belül is a World Wide Web. Kelemen Gábor, az ABCD hálózati szerkesztője. Nagyon röviden, mire jó ez a dolog? A hálózaton keresztül rengeteg dolog elérhető, rengeteg dolgot ismerté tehetünk. A World Wide Web az egy olyan felhasználási módja a hálózatnak, amin keresztül ez már könnyen és látványosan tehető, tehát szöveg, kép, hang, videó átmegy rajta, és ez könnyen készíthető, mindenki ilyet csinálhat. Tehát lényeg az, hogy könnyűvé teszi az információ elérést. És jó, úgy néznek ki, mint az újságok, ezek a lapok. Valószínűleg úgy tűnik, hogy tévhit, hogy a hálózat kizárólag azoknak jó, akik angolul tudnak, de hogyan lehet mégis magyar nyelvű érdekességeket böngészni az interneten? A megoldást Uman Kornéllal mutatjuk be. Az interneten, ha bár rengeteg dolog hozzáférhető, tehát a Shakespeare összes művei, a Biblia angolul, a Playboy legcsinosabb hölgyeinek a képei, ebben nehéz megtalálni, ha az ember keres valamit. Tehát hiába van előttem a bőség, és hogy most akkor hol találom meg azt a szonettjét Shakespeare-nek. És ebben segít az internetindex, ugye? Igen, léteznek internetes tartalomérzékek, indexek, amik tematikusan gyűjtik az interneten található adatokat. Most ennek van egy magyar változata, ami kifejezetten a magyar vonatkozású anyagokra koncentrál, ez a Magyar Internetindex. Most mit csináltál? Most beléptem a Magyar Internetindexnek a főlapjára, ahol láthatók a témakörök. Ezek elsősorban akkor szakmai jellegű információk, amit gondolom a kutatók, egyetemisták, tanárok tudnak használni, nem? De nem csak ők, ezt az indexet tulajdonképpen bárki tudja használni, tehát ha rákattintunk a kikapcsolódásra, ahol ilyenek vannak, hogy értelmek, vendéglő, kocsmák, film, humor, múzeumok, galériák, színház, zene. Te melyik részét szoktad leggyakrabban látogatni? Zenét szoktam nézegetni, Kispál és a Borznak van két homepage-e is. Nekem menjünk akkor be a Kispál és a Borzhoz. Itt van egy nagyon szép grafika, fénykép az együttessel. Itt láthatóak a eddig megjelent lemezeknek a borítója, és hogyha valamelyikre rákattintok, akkor bejön annak a lemeznek a szövege, sőt, elérhető a hangja is ezeknek, tehát a hanganyaga ezeknek a lemezeknek. Keresünk valami más most a zenét elhagyva. Például a települések. Ez mitől érdekes? Két célja van ennek az internetindexnek. Az egyik az, hogy egy magyar megtalálja saját maga számára őt érdeklő híreket, aktualitásokat. Egy másik fontos szempont, hogy ha egy külföldi érdeklődik Magyarország iránt, akkor ő is képben legyen. Tehát ha valami magyar vonatkozási dolog az interneten megjelenik, akkor ez az internetindexen keresztül gyorsan megtalálható a tematikus rendszerezés miatt. Mutassunk egy példát. Tehát például a terület szerinti témakörben van a települések listája. Tehát például a Balatonfüreden a kórházról van valamelyik adatbázisban egy bejegyzés, hogy hol van, mi a telefonszáma, mi a címe. A tematikus rendezés mellett lehetőség van arra is, hogy ebben az indexben kulcsszó szerint keressek. Tehát ha nem tudom, hogy induljak el, csak azt tudom, hogy a filmek érdekelnek, akkor azt mondom, hogy keresés, beírom, hogy film, és kiadja az internetindexből azokat a bejegyzéseket, amik a filmmel foglalkoznak. Végül is az internet az összes ilyen adatbázist, papíron eddig létezett adatbázist, hogy telefonkönyv, lexikon, útikönyv, szaknévsor, ezeket tudja magában egyesíteni, vagy szótár, említhetném a szótárakat, és sokkal kényelmesebbé teszi, és nem kell végiglapoznom a szótárt, hogy megtudjam, hogy ez is az, hogy van angolul, hanem meg kell keresnem a megfelelő helyen a magyar-angol szótárt, ami szintén hozzáférhető valahol az interneten, és akkor a keresés az gyorsan megtörténhet. A keresés, azt hiszem, ez az egyik mostanában fontos kulcsfogalom a hálózaton, illetve a World Wide Webben. Jól gondolom, Kelemen Gábor? Igen, teljes egészében. Mostanában a legértékesebb része a hálózatnak azok az eligazító szájtok, vagy helyek, vagy kikötők, ahol ilyen ügyes kategóriákban vannak rendezve az információ helyei. Tehát ezek végül is nem mások, mint katalógusok, csak rendkívül sokféle katalógus megoldás képzelhető el, és igazából azt hiszem, még nem találták ki azokat a katalógus rendszereket, amelyek nagyon könnyűvé tennék a dolgokat. Ugyanis a probléma az, hogy oké, meg tudom gyorsan azt, hogy milyen egyetemen is hol található egy bizonyos információ, de ha mondjuk azt akarom, hogy én képeket akarok nézegetni, vagy moziba akarok menni, azok ilyen jellegű bontása nem nagyon van még az információknak. Köszönöm szépen, önök a modem időket hallják. Néhány perc múlva kezdetét veszi a virtuális kerekasztal beszélgetés. Ha szeretnének bekapcsolódni, hívják számunkat 138-86-66. Várul egy kis most messzilág, a messzelét már szikint ültem. ha jól emlékszem, Al Gore Amerika alelnök használta először az információs szuperstráda fogalmát. A világhálózat terebélyesedésével együtt a különféle országok államai is helyet követelnek az infótérben. Így ma már egy perc alatt beléphetünk például a Fehérházba is. Sőt, nem is olyan régóta a magyar miniszterelnöki hivatal is elérhető az interneten. Az újságokban az is megjelent, hogy írjon levelet Hondulának. A modemidők hallgatói most betekintést kaphatnak a miniszterelnöki hivatal információs rendszerébe, mégpedig első kézből, hiszen vendégünk Veres József helyettes államtitkár és Horkai András helyettes főosztályvezető. Üdvözlöm Önöket itt a stúdióban. Veres úr, mi történik a kormányfőhöz írt elektronikus levelekkel? Egyelőre a kísérleti fázisba igazából szelektáljuk őket, és azokra válaszolunk, amelyek a legsürgősebbek, amelyekben érdemi ügyek vannak. A többsége az üdvözlés, rövid bejelentkezés, és egyáltalán annak a jelzése, hogy örömmel hallják, hogy a miniszterelnökhöz el lehet jutni a elektronikus levelezés útján is. Azt mondta, hogy válaszolnak, tehát akkor nem maga Hondula válaszol a levelekre? Azt hiszem, hogy ilyen tömegű levélre képtelen válaszolni, akkor ilyen sok levél érkezik? Igen, megkörülbelül sok levél. Összeszámoltuk az indulás előtt, biztos, hogy több tíz jött az elmúlt néhány napban, közelítőleg 100. Ez eléggé hektikus, nem lehet megmondani egy nap, de hát vegyük figyelembe, hogy ez csak az elektronikus része, és a hasonló nagyságú levéltömeg az megérkezik a normál úton, esetleg faxon is. Azt el szabad árulni, hogy körülbelül hányan dolgoznak ezen, hogy a Hondulának a leveleit megválaszolják? Hát erre egy nagyon kacifántos választ tudok adni, a magyar állami igazgatásban is képtelenek vagyunk minden levélre válaszolni, nagyon sokszor olyan kérdéseket tesznek fel, amiket el kell küldeni más minisztériumokhoz, főhatóságokhoz, úgyhogy ott a néhány ember, aki ezeket a leveleket megkapja, inkább egy diszpécser központhoz hasonlít, és megpróbáljuk kitalálni, hogy ki tudna rá érdemi és szakszerű választ adni. És önként adódik a kérdés, hogy hogyan szelektálják, milyen szempontok alapján, mik a legfontosabb szempontok, amik alapján szelektálnak? A mostani válaszadásra gondolom, vagy a hova irányítsuk rá. A mostani válaszadásnál, ahol érdemi kérdések vannak, azokat küldjük tovább, és azokra kérünk választ. Tehát például a gazdasággal kapcsolatban. Gazdasággal kapcsolatban, vagy valaki most jelentkezett, vagy eltűnt hozzátartozójáról hírt kapott, a legkülönbözőbb, néha egészen elképesztő dolgok jönnek be. Használják-e mondjuk a külföldi kapcsolattartásra a számítógépet, Horkai András? Igen, használjuk. És ezzel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy most június 30-án beindult egy kormányzati üzenetkezőrendszer, aminek az egyik része is az internet, tehát ebből is lehet kapcsolatot teremteni az internettel. Tehát mint köztudott, nekünk is megvan a World Wide Web szerverünk, és hát ezzel kapcsolatos új hír, hogy a mai nappal, talán pont a műsorral egy időben indítottunk egy új szekciót ezen belül, a kormányzati informatika és telekommunikáció részt, ahol szintén egy érdekességként felraktuk az X400-as üzenetkezelő rendszernek a címlistájának a legfontosabb részét. Ez mire jó? Tehát mint ez egy hivatalos kormányzati levelező rendszer, de ezt kívülről is el lehet érni, akár külföldről is. Sokkal szabványosabb, pontosabb, mint akár egy internetleveletés, tehát nagyon jól kapunk visszajelzést arról, hogy elolvasták a levelet, stb. Mennyire lehet kapnak külföldről különben? Lehet ilyen számot mondani? Nagyjából? Hát csak a leveleket így nem néztem meg, körülbelül jelenleg a mi szerverünkön egy olyan körülbelül 20 000 hozzáférés van havonta. Ez elsőre nagy számnak tűnik, de azért én megnéztem külföldi szolgáltatókat is, van olyan, ahol hetente van 700 000 hozzáférés. Tehát, de mit jelent ez a hozzáférés, hogy 20 000 hozzáférés? Hát nem mind levél, hanem azokat az anyagokat, amiket a mi szerverünkön megtalálhatók, ezt bárki most elérheti akár, azokat elolvassák, vagy letöltik maguknak. Angolul is lehet ezt, ugyanakkor van egy hivatalos tükörszerverünk az USA-ban, és ha valaki külföldről hív, akkor nem kell neki USA-ból a mi szerverünket megtalálnia, hanem egy ottani szolgáltatóról is ezt megkaphatja, a mi anyagainkat. Mindjárt folytatjuk, ezt a kapcsolattartást egyébként itt a modem időben ki is próbáljuk, hiszen egy virtuális kerekasztal beszélgetést rendezünk a stúdióban levő számítógép segítségével. Váradi Péter, mi történt eddig a konferencia termünkben? Annyit kérdeztek, hogy a Hondulának érkezik-e rossz vélemény, én ezt átfogalmaznám ezt a kérdést arra, hogy csak kérdés érkezik Hondulához, vagy egyszerűen kijelentés is, hogy ezt így érzi valaki, vagy úgy érzi. Tehát főleg kérdés jön, vagy kijelentés is. Jönnek kijelentések is, jönnek vélemények is. A többség az általában olyan kérés, vagy tanács, amit szeretnének, hogyha továbbítana a Hondula, megfogadna, vagy valamilyen módon megvalósítana. És ilyenkor önök urak leülnek Hondulával, mondjuk egy esetleg hetente, két hetente találkoznak vele, és akkor szóban elmondják, hogy mi történt a levelezéssel, vagy írásban adják ezt közzé? gyakorlatilag a levelek többsége olyan választ vár, ahol nem az a fontos, hogy Hongyula személyesen válaszolja meg, hanem az ő segítségét kérik, hogy a megfelelő identikus forrásból jön a válasz. Péter, egyébként honnan jött a kérdés, amit az előbb föltettünk? Számos magyar ajkú állampolgár, főleg magyarok, tehát magyarországi magyarok, de egyébként kaliforniaiak is beszélgetésben, nagy beszélgetésben vannak itt ebben a bizonyos kerekasztalban. Végignézem a listát, itt van például Póca Gábor még mindig Póca itt Gábor van. Amerikából, Szilárd. Aztán Andrea Healy Dél-Kaliforniából. Igen, ő Uplandben él, 23 mérföldre Los Angeles-től onnan ír, és már kérdezték itt, hogy még tart a kánikulás, vagy hát bizony. Bárdenszky A. Zoltán, ő már a múltkori adásból ismerős. Ő Kanadából hívott bennünket, hát ez a hívott szó az idézőjelben van. Ő mondta múltkori adásban, hogy ő nagyon szeretné hallgatni a Petőfi Rádiót, de hát sajnos Kanadában ez még nem lehetséges. Tehát a kedves hallgatók úgy tudják elképzelni, hogy van itt egy képzeletbeli konferenciaterem, amelyben ülnek a magyar ajkúak, és velük beszélgetünk. És mindenki, ott van egy számítógép, és mindenki ír egymásnak, és azt mindenki látja, ki mit ír. Ha önök szeretnének telefonon bekapcsolni a kerekasztalba, bátran tárcsázzák számunkat, 138-86-66-os. Veres urat egyébként most arra kérném, hogy üljön át a masinához, és vállalját a beszélgetés moderátori szerepét. De előtte megkérdezném, hogy mi az a dolog, amit így megkérdezne ezektől az uraktól, akik ott ülnek a vonal túl végén a számítógépnél. Van-e olyan kérdés, amit így kapásból föltene hozzájuk? Vagy esetleg kérdeznek inkább ők? Nem szó kérdezni. Kérdezzenek ők. Jó, akkor viszont üljön oda Péter mellé, és akkor néhány perc múlva még visszatérünk a kerekasztal beszélgetésre. Itt azonban Horkai Andrástól, a miniszterelnöki hivatal helyettes főosztályvezetőjétől hadd tudakozódjam tovább. Mégpedig az előbb már elkezdtünk beszélni a miniszterelnöki hivatalnak a számítógépes rendszeréről. Egyáltalán, amikor elindították ezt a rendszert, akkor mit vártak ettől a dologtól? A rendszert már néhány évvel ezelőtt elindítottuk a fejlesztését, már akkor az volt a koncepciónk, hogy egy elektronikus mérre alapozott információs rendszer legyen a hivatalon belül. Ez sikerült is, tehát több mint 2 munkaállomás van bekapcsolva ebbe a rendszerbe, és a World Wide Web oldala ennek a dolognak, ez tavaly őszre tehető. Az volt a lényege, hogy ezt a fajta szolgáltatást is biztosítsuk a hivatal dolgozóinak. Egyrészt a leveledési oldal szempontjából, tehát a külföldi kapcsolataikat tudjanak levelezni. Másrészt a külföldön lévő kapcsolataik meg tudják találni azokat az információkat a mi szerverünkön, amit egyébként csak nagyon nehezen vagy posta útján tudnának elérni. Itt nagyon sok tervünk van, hogy mik azok, amik itt fontosak lenne. Például mondanék egyet-kettőt, a tendereknek a kiírásait föltesszük. Mint tudjuk, a különböző újságban jelennek meg ezek a tenderek, nem mindenki találja meg őket. Most egy külföldi szállító a hazai kormányzati tendert ezen a World Wide Web-en meg fogja találni angolul is. És így időben tud versenyezni ezzel kapcsolatban. De ez főképpen a gazdaságért, az üzlettel foglalkozóknak lehet hasznos. De a politikával kapcsolatban pedig a kormányprogram, a költségvetés, a privatizációval kapcsolatos törvények szintén fölkerültek már most is. Tehát aki most megnézi a szerverünket, az talál ilyeneket is. És a ma elindított kormányzati informatikai szekció pedig további kiszélesítését jelenti. Itt például megvannak az informatikai tárcaközi bizottságnak az ajánlásai. Ezek európai szabványokon alapulnak. Itt minden szállító tájékozott arról, hogy milyen szabályoknak kell majd neki a későbbiekben eleget tenni. Ez az informatikát jelenti. A fejlődés a vővárvás szervünknek pedig hát egyrészt a hozzászólásokból is merít, tehát azokat az igényeket is megpróbáljuk kielégíteni, ami ott fölmerül. Egyben egy ilyen mintarendszernek is tekinthető. Tehát azt lehet mondani, hogy hozzánk többen ellátogatnak, például nemrég voltak nálunk az APEC képviselői, és hát szerettünk volna néhány ötlettel segíteni nekik, hogy az állampolgár például egy APEC-kel kapcsolatban milyen kapcsolatot tud fölépíteni, hogyha ezt a lehetőséget használja. Az adatlapoktól kezdve azoknak a módszertani kitöltéséig különböző lehetőségek lehetnek. Köszönjük szépen, a virtuális kerekasztal eredményére még vissza fogunk térni a későbbiekben. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Címszavakban a modemidők második feléről. Mire jó egy napilap CD lemeze? Előttünk van a keresés modul, itt magától adja ez a négy mező, hogy kereshetünk a címben, a teljes szövegű adatbázisban, kereshetünk szerző alapján, és kereshetünk dátum szerint. Használható-e a számítógép a zenélésben? Megszólal Mandel Robert. Az, ami engem nagyon izgat és érdekel, az a modem. Talán azt hiszem a műsor címében is benne van. Didzsuridó és számítógép, avagy provokatív zene Amerikából. Hallhatnánk a hangját? A műsorban lesz még párbajjáték is. Tartsanak velünk! Azt hiszem, igen nagy koponya volt Gutenberg, aki az 1400-as években feltalálta a nyomtatást. Bizonyára nagyot nézne, hogyha látná, hogy majdnem 600 évvel később az újságok milyen technikával készülnek. Hát, ha még tudná, hogy korunkat mostanában úgy is hívják második Gutenberg korszak. A Népszabadság elmúlt fél évi teljes anyagát például nem régen kiadták CD-n. A lap egyik újságírójával, Dombi Gáborral ezért a lemezt be is tettük számítógépünkbe. Itt ezen a CD-n 134 megabájtban, hogyha ez jelent valamit, nem tudom, hogy hány milliárd és milliárd szó ez. Lehet kutakodni annak, aki kíváncsi arra, hogy mit írtak a Népszabadságban, például a Magyar Rádióról. De akkor ez azt jelenti, hogy mint egy könyvtárban le lehet emelni a polcról a lapszámokat, és akkor bele lehet lapozni? Pontosan. Esetleg, hogyha valaki majd beszerző következő CD-t is, és lesz egy olyan CD lejátszója, amiben több CD-t bele tud rakni, akkor le se kell emelni állandóan ott a gépében van a Népszabadság, és mi számítunk az ilyen lelkes olvasókra. Próbáljuk ki, akkor valamit keresünk ki ezek közül. Előttünk van a keresés modul. Itt magától adja ez a négy mező, hogy kereshetünk a címben, a teljes szövegű adatbázisban, kereshetünk szerző alapján, és kereshetünk dátum szerint, tehát ha tudjuk, hogy mikor jelent meg a keresett cikk. Például a teljes szövegben, ha keresünk begépelve a Magyar Rádiót, akkor itt egy klikkelés, és most keres a gép. Nem is telt el sok idő, ez kb. 2 másodperc volt. Igen, és így erre a kifejezésre, tehát Magyar Rádió 289 találatot produkált, és a találatokat ki is listázhatom, és egy mozdulatra itt van. A rádiósok tanácsa vizsgálatot kér. Kezdődik az első találat, ez 1994. július 1-én született, és már is egy másik mozdulattal megnézhetem ezt a cikket. És ki is emeli a szövegben azokat, amiket kikeresett Magyar Rádió. Pontosan. Menjünk vissza a keresési modulhoz, ahogyan említetted. Ha a találatokat végig böngészünk, itt Michael Jackson van most itt, amikor érkezik hozzánk, vagy megérkezett hozzánk a Rolling Stones, akkor érdekes, hogy a tavalyi Heroes, Michael Jackson nem találatunk. Ma este 10-kor landol a budapesti Ferihegy 1-es repülőtér Michael Jackson magángépet, és itt gyakorlatilag, mivel mi a szerzőre kerestünk rá, tehát a DG-re, az van kiemelve, viszont bármit, amit keresünk, azt megtalálhatjuk. Azt mondtad az előbb, hogy most, amikor a Rolling Stones-ön Budapestre érdekes lehet Michael Jackson tavalyi budapesti itt tartózkodása, akkor ezek szerint ezt a CD-lemezt leginkább az újságszerkesztőségek használhatják fel, ugye? Nem hiszem. Én azt hiszem, hogy ezt a CD-t általában mindenki felhasználhatja, aki valamiképpen dokumentálni akarja és visszakeresni a mindennapjait, az emlékeit. Például felteszem, hogy a kormányhivatalok döntés előkészítésben használhatják. Használhatják egyetemisták, amikor egy-egy korszakról keresnek segédanyagokat magukhoz. Használhatják történészek, és használhatják az átlagpolgárok, akik elő akarnak keresni valamit az emlékeikből, és megnézni, hogy valóban úgy volt-e, hogy tényleg itt volt a Michael Jackson, vagy sem. Mégis mi az előnye mondjuk a hagyományos újsággal szemben? Sokkal egyszerűbb egy CD-t betenni a számítógépbe, mint elmenni egy könyvtárba, kikérni azt a bekötött évfolyamot, vagy esetleg, ha 50 év múlva tesszük ezt, megnézni az arról készült mikrofilmet. Sokkal gyorsabb a visszakeresés. Nem kell nekünk tudni, hogy melyik napon keresünk, melyik hónapban, és hányadik oldalon volt az a cikk. Ugyanis a régi papír újságokat a könyvtárosok teljesen természetesen nem tudták feldolgozni cikkről cikkre, itt pedig a lehetőség adott. Ez gépesített újság, vagy elektronizált újság, és a jövő azt mutatja, hogy ez a mindennapjainkba épül be, hiszen a Népszabadság mellett megjelent más újság és az elektronikus médiában, és várhatóan más lapok is ki fogják adni maguk CD változatait. Gábor, tegnap miután bemutattad nekem a Népszabadság CD-t, egyik kollégám, pontosan idézem, szociológiai vizsgálatot, egy próba szövegelemzést végzett a lemezeteken. Megnézte, hogy bizonyos ellentét szópárok, például a siker, kudarc, szegény, gazdag milyen gyakran fordul elő a cikkeitekben. Miután szociológiát tanul, ezért csillogó szemmel közölte, hogy az ilyen anyagoknak óriási haszna van, hiszen eddig óriási munkába került az ilyen vizsgálatokat elvégezni. Mit szólsz ehhez? Hát ennek csak örülni lehet. Milyen konkrét felhasználást javasoltok még a CD-hez, vagy CD-nek? Hát itt például más az asztal körül ülőknek javaslom, Kelemen Gábor ugyanis nem csak az ABCD egyik szerkesztően szociológiával foglalkozik, illetve az államigazgatásban dolgozóknak ez óriási segítséget jelenthet, és a gazdasági élet szereplői számára ez pedig egy segítséget ad abban, hogy mindek indultak, tehát áttekinthessék logikusan az események fonalát a magyar gazdasági változásokat, és a trendek tényeinek ismeretében ki tudja számítani talán valaki az esetleges várható jövőt, és amennyiben ez mai Magyarországon kiszámítható. Mondhatod, Gábor, persze. Amire az úr bizonyára célzott a szociológus hallgató kolléga vagy barátod, az a tartalomelemzés módszere. Mi bizonyára ismertek, a lényeg az, hogy egy nagyon nagy mennyiségű anyagot átfésülve azokat a dolgokat meg lehet tudni, amit nem mondanak ki, ami nincs mögötte. Például ezt a módszert az amerikaiak dolgozták ki a háború idején a németeknél, az összes regionális helyi újság anyagát begyűjtötték, és ebből próbáltak megtudni információkat, de olyanokat, amelyeket nem volt benne a szövegben, tehát nem volt explicit beleírva, és rengeteg dolgot így meg lehet tudni, milyen szavak kerültek elő. De én, ha a Népszabadság helyében lettem volna, nem mertem volna kérni, hogy belejük lehet látni, mit gondolnak valójában. Köszönöm szépen, ezután pedig új sorozatot indítunk a modem időkben, mert hogy megpróbáljuk bemutatni, hogy a komputer gépi világa és a művészetek emberi világa nem is áll olyan messze egymástól. Kezdjük a zenével, mert találtunk is egy-két példát. Mondd el Robert, aki régebben Tekerül Anton játszott, egyáltalán nem esett hanyattak gépektől, de mint rövidesen kiderül, lát esélyt. Beszélgető partnere Nec János. Az, hogy zenészként ennyi szóval nem áll tőled távol a technika világa, bizonyítottad már akkor is, amikor a hangszeredet feltaláltad, megcsináltad az elektrotarit, de annak még igazán a számítástechnikához nem volt köze. Hát némi köze azért volt, hiszen arra tette képessé ezt a hangszert, hogy bizonyos jel hatására az általa megadott hang magasan a megfelelő jelet adja a szintetizátornak. Hát ez a MIDI, ez az interfész jelentősége. Tehát ilyen szempontból mindenképpen a számítógéphez köze van. Annyiban nincs köze, hogy nem egy integrált, nem egy beépített számítógépről van szó, hanem tulajdonképpen csak egy vezérlő egység. Tehát azt hiszem ezért a jövő, hiszen minél kevesebbet hord az ember a nyakán meg az ölébe, annál könnyebben tud mozogni a színpadon. A Azóta viszont tudom rólad, hogy elég szenvedélyesen ragaszkodsz a számítógéphez. Mire használod elsősorban? Nagyon sokáig küzdöttem avval a problémával, amivel szerintem minden jó érzésű és professzionista muzsikus, hogy legtöbben azt az Atari típusú számítógépet tudták felhasználni, avval is ezt a Notator programot, ami egyébként egy nagyon jó program, nekem is van. De igazság szerint a számítógép technológiának az a stádiuma, amit ez a Notator program, tehát ez a bizonyos komponáló program elért, ez gátat szab a művészetnek. Ugye az egy nagy fejlődés volt, amikor egy zenei ütemet 768 részre tudott osztani ez a komputer, de hát gyakorlatilag majdnem, hogy egy élő felvételnek megfelelő hatást tudott elérni, de valójában nem, hiszen amikor valaki rögzített valamit, ez egyrészt ez csak olyan elektronikus hangszerekkel lehetséges, ami MIDI, tehát magyarul egy beszédet, vagy egy énekhangot, vagy egy akusztikus hangot erre még nem lehetett. Akkor volt egy hatalmas váltás, ami számomra is nagyon fontos volt, amikor az általam beénekelt vagy bejátszott dallam a képernyőn azonnal megjelent. Hát ugye ez most már nem újdonság, hiszen a legtöbb rádióállomáson a világban ilyen szisztémával vágnak, editálnak, archiválnak. Hát ez egy zseniális dolog, de még mindig problémát okoz bizonyos szempontból a komponálás megsegítésére. Metini egyik interjúja, akkor azt mondta, hogy egy darabig eljutott a szintetizátorral, ebbe bele is lehet őrülni, tehát az elektronikában. Aztán van egy pont, amikor egyszerűen érzem azt, és ő ezt így mondta, hogy az álmait, az akaratát és a zenei elképzelését nem tudja keresztül vinni. És ennek az az oka, hogy a komputerek fejletlenek, és ez tényleg így van. Jó példa az általam legnagyobb zongoraművésznek tartott, aki már sajnos meghalt, Glenn Gould. Ő 36 féleképpen tudott megütni egyetlen egy billentyűt. Őrületes különbségekkel. Na, ha eddig eljutunk az elektronikába, akkor fogják azok a művészek újra elővenni az elektronikus hangszereket, akik egyébként most mind-mind abba hagyták. Még egy dolgot, hogyha el szabad mondanom, az, ami engem nagyon izgat és érdekel, az a modem. Talán azt hiszem a műsor címében is benne van. Nekem most pillanatnyilag nincsen, mert nincs kivel kapcsolatban legyek, de ugye az én veszőparipám a világzene. A World Music, ez a mániám, és ebben foglalkozom 4 éve. Hogy az milyen fantasztikus dolog, amikor azt mondom, hogy én csinálok itt egy World Music központot, aminek az a lényege, hogy én kapcsolatban tudok lenni Tokióba, vagy Dél-Afrikába, Johannesburgba, vagy akár Új-Zélandon, Aucklandbe, vagy Sydneybe, vagy Los Angelesbe hasonló beállítottságú emberekkel, akik meg tudják azt valósítani, hogy mondjuk, mit tudom én, Aucklandba odahívnak egy maori törzsfőnököt, aki ott valami köveken ott el fog nekem játszani, utána fölhív engem telefonon, megnyom egy gombot, és nálam 15 perc alatt ott van egy maori törzsfőnök köveken játszott dallama. Ez egy interaktív, élő, használható zenei archívum, ahol mindenki mindenhez hozzá tud jutni. Hát persze technikailag még nem állunk ott, hiszen vegyük úgy, hogy a magyar vonalak sem hajlam. Szóval nem lehet mondjuk egy 30-40 perces anyagot úgy átjátszani. Tehát ehhez is kell, hogy fejlődjön még egy kicsit a dolog. Nyilvánvaló kell az, hogy az Alpha Chiphez hasonló új találmányok jöjjenek. Tehát akik nagyobb képességű, gyorsabb kapacitású eszközök szülessenek. Én adok rá kb. 4-5 évet. Azt hiszem az egész kérdés itt csúcsosodhat ki, hogy iszonyatos nagy fejlődésre van szükség, viszont ez már egy olyan stádiuma az elektronikának, amikor már látjuk a végét. Tehát már csak pénz, idő, kísérlet és rendszer kérdése. Másik zenészünk egy kisé őrültnek is tekinthető. Nemrégiben jár Budapesten Phil Niblock, amerikai művész, az Intermedia Művek című koncertjével. A muzsikus mindent mindennel összehoz, kombinálja a képet a hanggal, majd miután kellően nagy a káosz, belép a képbe a számítógép. Bódi Zoltán riportja. Phil, meg vagy elégedve a hangzással? Yes. Igen, egyre jobb lesz, még a keverővel igazítunk rajta egy picit, és minden rendben lesz. Mix in the space. And what could we hear now? És mit hallhatunk most? Zenét vagy zajt? Just noises. Well, we're playing actually. Szerintem ez zene. Egy tenor szaxofonra írt darabot próbálunk most, és az előbb a didgeridoo-ra írt szerzeményt játszottuk. Didgeridoo, what is it? Mi az a didgeridoo? Australian Aboriginal instrument. Ez egy ausztrál hangszer. Hosszúkás csőhöz hasonlít, és fújni szokták. Úgy néz ki, mint egy karnyi vastagságú másfél méteres cső. Komponáltam egy zeneszámot erre a hangszerre. Hallhatnánk a hangját? What is it used? Mire használják ezt a benszülöttek? Ez egy ősi népi rituális hangszer. A vallási ceremóniáknál használják a benszülöttek. Religious ceremonies. The title. Az előadásának a címe Intermédia művek. Mit hallhatunk és mit látunk? Úgy képzeltem, hogy 4-5 különböző videóanyagot mutatok be. Ezek közül az egyiket Magyarországon vettem föl még 1985-ben. A filmen a hétköznapi tevékenységeiket végző embereket, a mindennapok mozgását örökítettem meg Kelet-Magyarországon, a Tisza mentén. Eastern Hungary, along the Tisza River. And how is it connected with? Hogy kerül ez a látvány kapcsolatba ezzel a zenei hangzással, a didgeridoo-val és a tenor szaxofonnal? I think that the answer that ezzel az egésszel az idő múlását akartam érzékeltetni. Az idő nagyon tág fogalom, amely a térbeli és zenei szabadsággal is összefügg. Ezt kívánom bemutatni, és egyszer s mind megőrizni is. A filmen el akarunk vonatkoztatni a megszerkesztett, korlátok közé szorított időtől. Ezért a filmben nyugalmas, hosszú jeleneteket láthatunk, amelyekben az emberek mozgását követjük. A zenét tökéletesen ehhez komponáltam. Ez is egy szabad áramlást követ, az ütemek is inkább multiritmikusak. Éppen ezért a zene nagyon erős ritmikus érzést sugároz mindenféle dobos ritmus kíséret nélkül, és mindez együttesen a felszabadultság érzését kelti a közönségben. Hogyan kapcsolódik be mindebbe a számítógép? Egy laptopot és egy CD lejátszót is látok itt. Kétféle módon használom fel a számítógépet az elhangzó három zeneszámban. Először is a komputer hajtja meg a MIDI szekvenszert, vagyis a gépbe beépített szintetizátort, és magát a zenét CD-re vettem föl, ezt itt jobban ki tudom használni, mint a digitális audio-szallagos technikát. Egyenesen a számítógépre vesszük föl a hangot, és hozzá editáljuk a didgeridoo-ból és a tenor szaxofonból származó hangmintákat. Ezen kívül a számítógépet úgy is felhasználom, hogy egy külön részletet is játszom, beleavatkozom az elhangzó zenébe, átkeverem a hangzást, tehát interaktív zenét is hallhatnak. Ez az első alkalom, amikor a számítógépet hangszerként is felhasználom, tehát aktívan közreműködöm a zenei hangzás előállításában. Bemutatná ezt a folyamatot? Okay. Ha figyel, meghallhatja, hogy változtathatom a hangerejét a hat tartományra felosztott hangszínnek. Így a leglényegesebb zenei jellemzőket változtatom meg. Ön szerint ez a századvég egyik jellemző művészeti ága, vagy pedig csak egyszerű technikai folyamat? Ez egy újfajta módja a zene jellemzésének, amely nagyon intellektualizáltnak tűnik, de valójában egyszerűen felfogható zenét produkálok. Olyan zenei környezetet alakítok ki a teremben, amely érzelmileg is telíti a résztvevőt. Egyesek ebből csak annyit érzékelnek, hogy ez egy nagy zaj, viszont akit a ritmus és mozgás élmény megérint, az nagyon szereti. Hogyan kell ezt a zenét hallgatni? A legjobb, ha egyszerűen leülnek és hallgatják. Akár értik, akár nem. Lazítsanak közben. A legnehezebben az megy, hogy elkezdjék hallgatni ezt a zenét, de néhány perc múlva biztos, hogy mindenkire hat valahogyan. Könnyen a képi és a hangzásélmény hatása alá lehet kerülni. Ez nem szórakoztató, hanem provokatív zene. Minden esetre jó mulatság a hallgatóknak, és nekem is. Still a lot of fun. Okay. Ahogy meghallottuk, az előbb a didzsuridú nevet, Kelemen Gábornak felcsillant a szeme. Igen, barátom régen diszidált, és aztán nem régen visszajött Ausztráliából, és hozott nekem egy ilyen eszközt. Körülbelül másfél méter hosszú lukas cső, és állítólag 10-15 év alatt meg lehet tanulni. És ennek a hangját is feldolgozza a számítógéppel ez a bizonyos amerikai úr. Arról is volt szó előtte, mikor még Mander Robert beszélt a műsorunkban, hogy bizonyos hangmintákat lehet szerezni a hálózatról. Igen, rengeteg helyen lehet találni ilyet. Azt javaslom mindenkinek, akit valóban érdekel, az kezdje a Yahoo-nál, ez egy alapkatalógus. Gyorsan elmondom, http://www.yahoo.com, itt megtalálnak mindent, de ha egy, a művészetek előkerültek a házatok kapcsán, akkor egy-két érdekességet én is mondanék. Például van egy virtuális együttes, akik sosem látták egymást. Ez egy azt hiszem beat együttes, és házaton keresztül küldözgetik a zenéket, tehát a különböző, nem tudom milyen csatornákat egymásnak. És kiadtak valamilyen lemezt? És mostanában várja az egész hálózat társadalma, hogy kijön az első lemez, hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Egyébként azt tényleg érdemes elmondani, hogy a hálózat, mivel hogy tényleg kultúra alapú, tehát az a fontos, ami rajta van, mint nem a gép, ezért a legaktívabb emberek a hálózatokon, azok a művészek. És ők tőlük lehet azt várni, hogy ki őt alakítják ennek a médiumnak a sajátos nyelvét, használatát. Dolgoznak is rajta keményen. Köszönöm szépen. Hogy áll a virtuális kerekasztal beszélgetés? Nagyon felszabadult itt a beszélgetés. Volt már szó Hurkáról, vacsoráról, de hogy a komoly dolgokról is beszéljek, azt kérdeztem tőlük, hogy fog-e változni ennek az országnak a helyzete, hogyha minden minisztériumnak lesz ugyanúgy World Wide Web-je, mint ahogy most a miniszterelnöki hivatalnak már van, és azt mondták, hogy az ország nem lesz gazdagabb, ettől az embereknek ugyanannyi pénzük lesz mondjuk enni, inni, aludni, lakást venni, stb. Én mindenképp azért úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, de ebben nem én vagyok a hivatott uraim, önök mondják inkább, hogy mennyire lesz jó az országnak, hogyha minden minisztériumnak lesz World Wide Web-je. Benes József helyettes ámtitkár. Tételezzük fel, hogy tudják majd használni az államapparátusba dolgozók, és ez már önmagában egy jelentős előrelépés, mert azt hiszem, hogy egy jó államapparátus nélkül ma a piacgazdaság egyre nehezebben fog működni Magyarországon. Kapcsolatokról beszéltünk a műsorban, ön viszont, amíg itt mentek a különböző bejátszások, megemlített egy másfajta jellegű kapcsolatot. Igen, a miniszterelnök úr amerikai útja alatt átadott egy levelet Algornak, amiben egy széleskörű informatikai és high-tech együttműködésre tett javaslatot. Várjuk rá a választ. Előzetesen amerikai részről azt éreztették, hogy ők állami szinten nagyon szívesen támogatnak, de természetesen a magáncégeké a terep. Úgyhogy most a magáncégekkel is próbáljuk fölvenni a kapcsolatot, és az első megközelítésben mindenki érdeklődő vált. Már hogy a magyar-magyar magáncégekkel, vagy az amerikai magáncégekkel, és akkor természetesen az amerikai állam is szívesen rá segítene. Remélhetőleg a dolog beint. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy mindannyian befáradtak ide a stúdióba. A virtuális kerekasztal beszélgetés még folytatódik a hálózaton keresztül néhány percig, és akkor utána majd valahogyan itt a műsorban is befejeződik. A párbaj játékunk már csak a következő adásban lesz legközelebb, amely viszont szeptember 6-án jelentkezik itt a Mágnesben. A mai adás zenéjét Bankó Éva szerkesztette, a technikát Csorba László és Füredi Zsolt kezelte. Segítőtársam a számítógépnél Váradi Péter volt. Megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Szilágyi Árpád. Viszont hallásra tehát szeptember 6-án. a vonzó hang folyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.